tek yıldızda sayan olur oy, dan aman aman oy kader. Gökteki yıldızda sayan olur oy, dan aman aman oy kader. Benim gibi de yere yanan hasta düştüm de yataklarda yatarım, dan ölem ölem oy kader. Hasta düştüm de yataklarda yatarım, dan aman aman oy kader. Benim çektiklerim dere kayan benim çektiklerim de yere kayan salam yaridi, hudey hudey hudey canan yaridi. Konuşmaya çok müşkünler var idi, soramadım gül yüzlü yar küstün. Hudey hudey hudey canan küstün, hudey hudey hudey canan küstün.